Vazgeç artık eh be yavrum, bunun sonu çok zarar. Eller ne dese inanmadın, yürek yandı, aldırmadın. Vuruldu kaç kere yüzüne, sevmiyor dediler doymadın. Eller ne dese inanmadın, yürek yandı, aldırmadın. Vuruldu kaç kere yüzüne, sevmiyor dediler doymadın. Vazgeç artık eh be yavrum, bunun sonu çok zarar. Eller ne dese inanmadın, yürek yandı, aldırmadın. Vuruldu kaç kere yüzüne, sevmiyor dediler doymadın.